ส่วนอาภัสราพรหมนั้นก็หมายถึงพรหมของชั้นทุติยฌานทั้งหมดคือปริตตาภาอัปปมานาภาและอาภัสราส่วนสุภกิณหาก็เป็นอะไรต่อไปชั้นที่3อ่ะนะเขาก็แบ่งออกเป็น3ชั้นอีกปริตตสุภาอัปปมานสุภาและสุภกิณหาเนี่ยนะทีนี้ก็มีพรหมชั้นสูงขึ้นไปอีกคืออะไรนะเวหัพพลาพรหมอันนี้ก็พรหมชั้นจตุทฌานคือเวหัพพลาพรหมแล้วก็อสัญญสัตอาสัญญีสัตพรหมอสัญญสัตตาพรหมนั่นนะแล้วก็อรูปพรหมอีก4ก็คือไม่เคยเอาสัตว์เอาพรหมเอาอะไรมาทําปริญญาเลยสรุปว่าปุถุชนไม่ได้เอามาทําปริญญาเลยแม้กระทั่งอรูปพรหมเนี่ยนะอรูปพรหมก็ไม่เคยเอามาทําปริญญาทีนี้เลยไปอีกก็คือเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับทวารต่างๆที่ถังนะสีที่เห็นก็ไม่เคยเอามาทำปริญญาในสิ่งที่ตัวเองเห็นสิ่งที่ตัวเองได้ยินเนี่ยนะสุตังเนี่ยเสียงทุกชนิดก็ไม่เคยเอามาทำปริญญาสิ่งที่มากระทบทางจมูกทางลิ้นทางกายเรียกว่ามุตตังก็ไม่ได้เอามาทำปริญญาวิญญาตังนะสิ่งที่ตัวเองคิดนะสิ่งที่ตัวเองรับรู้คิดถึงทั้งหมดก็ไม่เคยเอามาทำปริญญาความที่ตนเองไม่ได้ฌานยังไงก็ไม่เคยเอามาทำปริญญาไม่เคยเอามาทำปริญญาผู้ได้ฌานนะบางคนก็ไม่เคยเอาฌานเนี่ยความที่ตัวเองได้ฌานมาทำปริญญาก็ไม่เคยหรือขันธ์5ทุกชนิดสรุปว่าไม่เคยเอามาทำปริญญาเลยแล้วก็เกี่ยวกับเขาสำคัญว่านิพพานเนี่ยซึ่งจริงๆไม่ใช่นิพพานแต่ไปสำคัญผิดว่าเป็นนิพพานเนี่ยนะก็เพราะว่าไม่เคยเข้าไปทําปริญญามันถ้าเราเข้าใจสติปัฏฐานอยู่แล้วนะเพราะไม่เคยเจริญสติปัฏฐานในอารมณ์ทั้งปวงอย่างรูปขันธ์เนี่ยนะปฐวีอาโปเตโชวาโยเขาไม่เคยเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานทั้ง14บัพพะเพราะว่าธาตุ4นี่มันเป็นที่ตั้งแห่งการเจริญกายานุปัสสนาเขาไม่เคยเจริญกายานุปัสสนาเลยแล้วที่เหลือล่ะอย่างอื่นอีกธาตุ4เนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์แล้วเป็นที่ตั้งโวหารแห่งโดยความเป็นสัตว์ก็ไม่เคยเอามาทำปริญญาอีกเพราะฉะนั้นก็เลยสำคัญสัตว์แบ่งตามภพภูมิต่างๆแบ่งตั้งแต่สัตว์ชั้นล่างๆไปจนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะซึ่งจริงๆตั้งแต่สัตว์ระดับกามาวจรเนี่ยจนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะคืออะไรก็คือขันธ์5 พระคุณเจ้าครับอย่างชั้นสุทาวาสนี่เขาไม่เอามาทำปริญญาด้วยใช่ไหมครับเพราะถือว่าไม่ได้เป็นอยู่ คือสุทาวาสนี้เป็นภูมิที่ไม่ได้มีอยู่โดยปกติสามัญ อย่างสามัญชนไม่รู้จักอยู่แล้ว คือสามัญชนไม่อยู่แล้วจริงๆก็เป็นฐานะพิเศษที่เรียกว่าเป็นพรหมชั้นพิเศษที่ไม่ได้มีอยู่ทุกสมัยมีอยู่ครั้งคราวก็บอกว่าค่ายพักพลของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นค่ายที่มีอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองไม่ใช่ประจำตลอดทุกยุคทุกสมัยมันก็เลยไม่ต้องเอามาพูดถึงเนี่ยนะซึ่งถ้าถึงสุทาวาสแล้วนะพวกเหล่านั้นเนี่ยก็อยู่ในเสขวาระอยู่แล้วพระเสขท่านเอาธรรมเหล่านั้นมาทำปริญญาเพราะเป็นพรหมชั้นสุทาวาสก็คือพรหมประเภทจตุทัชฌานนั่นเองจตุทัชฌานถ้าว่าโดยสรุปนะไม่เคยเอาสัตว์ตั้งแต่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่เรียกว่าสัตว์เนี่ยนะสัตว์จะเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นมนุษย์เป็นเทวดาก็ตามตลอดจนถึงมารเนี่ยหรือพรหมตั้งแต่รูปประพรหมมารูปประพรหมไม่เคยเอามาทำปริญญาถ้ามาทำปริญญานี่เขาทำยังไงเขาทำโดยในแง่กำเนิด4ใน1นะไงที่2โดยคติ5วิญญาณทิฏฐิ7แล้วก็สัตวาส9อันนั่นแหละคือผู้ที่เอามาทำปริญญาการแบ่งโดยภพ3กำเนิด4คติ5วิญญาณทิฏฐิ7สัตวาส9เนี่ยเพื่อให้เห็นอะไรเห็นเรื่องกรรมอ่ะกรรมที่เป็นเหตุให้ไปสู่ภพนั้นๆนั่นเองนั่นนะนี้เมื่อไม่เคยทำก็เลยแยกแยะตามทวารต่างๆไม่ออกนั่นนะอารมณ์ที่ปรากฏตามทวารต่างๆก็ไม่เคยทำปริญญาถ้าจะว่าโดยสรุปไปแล้วนะทวารตาก็ไม่เคยกำหนดรู้ไอ้กำหนดรู้อารมณ์ในทางทวารตาทั้งหมดนะกำหนดรู้สีนี่กำหนดว่ายังไง สรุปถ้าจะกำหนดรู้ทิฏฐังคือสีนี่กำหนดว่ายังไงสีเนี่ยต้องมีอะไรเป็นสีเนี่ยมันก็สมบัติของคนมีตานี่ง่ายๆอยู่แล้วใช่ไหมลักษณะนะไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกใครมีตาคนนั้นก็มองเห็นสีได้แหละรู้ทางจักขุทวารเป็นหรือเป็นอารมณ์ของจักขุวิญญาณเป็นลักษณะอยู่แล้วชัดเจนถามว่าเหตุของหมาพูดคืออะไรขอไปเหตุใกล้ของสีคืออะไรหมาพูดแล้วเหตุใกล้ของหมาพูดคืออะไรคือหมาพูดด้วยกันแล้วสมุฏฐานของมหาพูดนั้นๆล่ะกรรมจิตอุตุอาหารมันถ้ามองเห็นสีปั๊บเนี่ยยังไปถึงสมุฏฐานยังไปถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดสีนั้นๆด้วยไหมแล้วคูณการ3เป็นต้นด้วยไหมอะไรไหมถ้าไม่เคยทำอ่ะนั่นแหละเรียกว่าไม่ทำปริญญาเสียงก็เหมือนกันถ้าเสียงนะผู้ที่เรียนบาลีมาเนี่ยจะรู้ว่าเสียงที่โดยเฉพาะเสียงที่เป็นจิตตชารูปเนี่ยนะจิตตชารูปเนี่ยฐานที่มันกระทบกันเรียกว่าปฐวีจิตตชรูปกระทบกับปฐวีกรรมชรูปนะปฐวีจิตตชรูปนะกระทบกับปฐวีกรรมชรูปแล้วเกิดเสียงขึ้นนั่นนะแล้วก็เกิดเสียงขึ้นเขาเรียกว่าเรียนเรื่องเสียงเรื่องฐานเรื่องกรเนี่ยเสียงตัวนี้หลุดมาจากตรงนั้นนะเสียงตัวนั้นหลุดมาจากตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เขาคำนวณได้หมดเลยถ้าเป็นสายบาลีจริงๆเรียกว่าสายภาษามคธนะเขาคำนวณได้หมดว่าเสียงนี้มาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ต้นเหตุตรงนี้มาจากคอนะมาจากอกนะมาจากปมเหงือกนะอันนี้อยู่ที่โคนลิ้นกลางลิ้นปลายลิ้นเขาสามารถกำหนดได้เลยเห็นความอะไรเห็นสมุฏฐานพร้อมทั้งลักษณะของเสียงและมหาพูดที่เป็นต้นเหตุได้เพราะฉะนั้นเขาสามารถเอาเสียงเนี่ยมาทำปริญญาได้อย่างชัดเจนแม้กระทั่งเรื่องกลิ่นก็เหมือนกันถ้ากำหนดกลิ่นก็คือกำหนดก็มหาพูดนะมันกลิ่นของมหาพูดอยู่แล้วส่วนวิญญาตะวิญญาตังก็เว้นทิฏฐังเว้นสุตังเว้นมุตังที่เหลือทั้งหมดเป็นวิญญาตังเป็นสิ่งที่รู้ด้วยใจก็ทิฏฐังสุตังมุตังเนี่ยนะถ้ามาแยกเป็นกลุ่มผู้ได้ฌานกับผู้ไม่ได้ฌานทั้งผู้ได้ฌานทั้งผู้ไม่ได้ฌานก็คือขันธ์5นะสกายะก็คืออุปาทานขันธ์5มันถ้ารวมไปสรุปจะย่อมาเหลืออันเดียวก็ได้ก็คือขันธ์5ที่เขายึดถือขันธ์5แบบนี้เนี่ยเพราะอะไรเพราะบางพวกสำคัญว่าถ้าได้กามคุณเต็มที่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วใครที่ถึงจุดสุดยอดเพราะได้วัตถุกามนั่นแหละนิพพานของเขาละทิฏฐธรรมะพวกทิฏฐธรรมะนิพพานที่เรียกว่าบริโภคกามคุณนั่นคือนิพพานมันถ้าใครได้เที่ยวได้อะไรได้เพลิดเพลินในสีเสียงเป็นต้นก็ถือว่าถึงจุดสุดยอดแล้วอันนี้เป็นพวกสำคัญนิพพานโดยความเป็นนิพพานบางพวกก็ลึกไปกว่านั้นก็คือได้ฌานสำคัญว่าการได้ฌานต่างๆนั่นเป็นนิพพานทั้งหมดนั้นก็เกิดจากไม่มียาตะปริญญาไม่มีตีรณะปริญญาไม่มีปหานะปริญญานิวาระของปุถุชนทั้งหมดเป็นอย่างนี้ส่วนพระโสดาบันก็เป็นผู้ที่กำลังทำปริญญาอยู่พระโสดาบันเป็นต้นนะกำลังทำปริญญาอยู่ถ้าเราเรียนตอนอนุสัยโดยเฉพาะปุคคโลกาสวาระเนี่ยนะทั้งบุคคลและโอกาสนะเขาเรียกปุคคโลกาสถ้าพระโสดาบันนี่ทำปริญญาอะไรแล้วพระโสดาบันนี้ทำปริญญาอะไรได้บ้างแล้วพระโสดาบันเนี่ยทำปริญญาในสักกายะทั้งหมดเพื่อละสักกายทิฏฐิขออภัยละทิฏฐานุสัยกับวิจิกิจฉานุสัยพระโสดาบันทำปริญญาหมดแล้วแต่ละได้สองอนุสัยคือทิฏฐานุสัยกับวิจิกิจฉานุสัยพระอนาคามีเนี่ยทำปริญญาเพิ่มคือเวทนา2ในกามธาตุกับทุกขเวทนาเพื่อละปฏิฆานุสัยกับกามราคานุสัยพระอรหันต์เนี่ยจึงทำปริญญาในรูปฌานอรูปฌานเพื่อละมาภวะราคานุสัยแล้วก็ทำปริญญาในเวทนา2ในภพ3เพื่อละมานานุสัยทำปริญญาในธรรมทั้งหมดเพื่อละอวิชานุสัย อันนี้ขณะที่พระเสขะนี่แค่ไหนขณะอรหัตตมรรคเรียกว่าเป็นพระเสขะอยู่นะขณะที่อรหัตตมรรคเกิดก็ยังเรียกว่าเป็นพระเสขะหลังจากนั้นจึงเป็นพระอเสขะอเสขะตัวนั้นแปลว่าผู้มีธรรมอันเจริญแล้วเนี่ยนะทีนี้พระอรหันต์เนี่ยนะถ้าเป็นพระอรหันต์ท่านทำปริญญาเสร็จโดยประการทั้งปวงเมื่อท่านทำปริญญาเสร็จโดยประการทั้งปวงท่านจึงไม่ได้สำคัญผิดอะไรเลยในสิ่งเหล่านี้ท่านจึงละราคะได้ละโทสะได้ละโมหะได้เพราะทำปริญญาเสร็จแล้วอนุภาพของการทำปริญญาถ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทำปริญญาเสร็จพระองค์ทำปริญญาจนสามารถรู้ว่ารู้อะไรรู้ว่าความเพลิดเพลินเนี่ยเป็นเหตุแห่งทุกข์นะความเพลิดเพลินทั้งหมดนี่เป็นเหตุแห่งทุกข์ถ้าทุกข์เกิดต่อด้วยอะไรก็ชาติชรามรณะนั่นแหละตอนหลังพระองค์ก็ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณอันนั้นเป็นความพิเศษของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นใจความโดยสรุปของมูลปริยยสูตรนะแต่ส่วนรายละเอียดนั้นเราจะไปศึกษาได้จากอัตถกถาก็ตอนนี้เราก็คงกล่าวเฉพาะพอสรุปพันคงพอจับใจความของสูตรนี้ได้นะเพราะถ้าอ่านค่อยๆอ่านไปเรื่อยๆนะไม่รู้จะเข้าใจเพิ่มหรือเปล่าไม่ทราบเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนคงอ่านมาก่อนแล้วล่ะ พระคุณเจ้าขอรับอย่างในการกำหนดรู้เนี่ยทั้งพระเสขาหรืออเสขาหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการกำหนดรู้ก็ไม่เท่าเทียมกันอย่างพระพุทธเจ้านี่ต้องรู้ทุกอย่างไม่มีส่วนเหลือแต่ว่าพระเสขาหรืออเสขาเนี่ยการรู้แต่ละบุคคลก็ไม่เท่ากันเพราะว่าการตรัสรู้แต่ละบุคคลก็ไม่เท่ากันเพราะอินทรีย์แตกต่างกันฉะนั้นพวกนี้นี่การที่เขาจะต้องรู้ทั้งหมดเนี่ยก็อาจจะไม่จำเป็นว่าจะต้องกำหนดรู้เนี่ยทั้ง24วาระหมดเลยใช่ไหมครับ ก็เราต้องมาคิดในแง่นี้ด้วยว่าพระเสขาทั้งหลายเนี่ยเมื่อท่านรับอารมณ์อะไรท่านรับอารมณ์อะไรเนี่ยสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาไม่มีแต่แล้วท่านไม่รู้สิ่งนั้นเลยหรือสมมติถ้าเป็นพระโสดาบันนะเป็นคฤหัสถ์สมมตินางวิสาขาอายุ7ขวบเนี่ยท่านเป็นพระโสดาบันนั่นแหละแล้วเวลาพูดถึงหรือคิดถึงขันธ์5เนี่ยท่านไม่มีสกายทิฏฐิไม่มีวิจิกิจฉาเลยแสดงว่าท่านรู้ลึกในอารมณ์นั้นๆแต่ว่าพระอริยะทั้งหลายเนี่ยก่อนที่จะบรรลุเนี่ยทำปริญญาเพียงเอกเทศก็บรรลุได้นะทำปริญญาเพียงเอกเทศนะหมายความว่าบางส่วนก็บรรลุได้แต่ถ้าบรรลุแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เข้าใจผิดอีกต่อไปเพราะฉะนั้นก็เมื่อบรรลุแล้วถือว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งการกำหนดรู้ของท่านแล้วถ้าเกี่ยวกับเรื่องขันธ์5นะที่ไหนมั่งไม่ใช่ขันธ์5อ่ะนะมีอรูปภพมีขันธ์4อสัญญสัตตามีขันธ์1แต่ก็คือขันธ์5ก็โดยความเป็นขันธ์5วันยังค่ำเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่มีสกายทิฏฐิไม่มีทิฏฐิไปสำคัญผิดในขันธ์5ว่าเป็นสัตว์หรือเป็นของสัตว์เป็นต้นเนี่ยนะก็ไม่สำคัญผิดอะไรแล้วท่านไม่สงสัยด้วยว่าขันห้าเกิดเพราะอาหารเกิดท่านไม่สงสัยแต่ท่านไม่รู้ละเอียดถึงขนาดว่าอาหารปัจจัยตัวไหนมันทำให้เกิดท่านไม่ละเอียดขนาดนั้นแบบพระพุทธเจ้าแต่ท่านรู้ว่าขันห้าเนี่ยเธอเห็นโดยความเป็นพูดใช่ไหมใช่พูดเหล่านี้เกิดเนี่ยนะเพราะอาหารเกิดใช่ไหมใช่ถ้าอาหารดับพูดเหล่านั้นดับใช่ไหมขันห้าเหล่านั้นดับใช่ไหมใช่พระโสดาบันไม่สงสัยในแง่นี้ว่าขันทั้งมวลเกิดจากปัจจัยแต่ไม่มีความสามารถไปรู้ปัจจัยละเอียดเท่ากับพระพุทธเจ้าแต่รู้ว่าเพราะอาหารเกิดขันจึงเกิดเพราะอาหารดับขันนั้นก็ดับนั้นจะเรียกว่าท่านทำปริญญาในทุกอารมณ์ก็ไม่ผิดอะไรเนี่ยนะเพราะเวลาท่านมนสิการสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาไม่มีสำหรับท่านนะหลังจากนั้นไม่มีเลย เรียนถามพระคุณเจ้าครับทำปริญญาในทุกอารมณ์ในที่นี้หมายถึงว่ามันก็ควรจะต้องเป็นอารมณ์ด้วยนะครับเพราะว่าถ้ากำหนดรู้อย่างสัพพะสกายะเนี่ยจริงๆมันก็คลุมหมดแล้วคือขันธ์5หมดแล้วแต่ว่าถ้าเกิดท่านไม่ได้มีความเกี่ยวข้องไปเข้าใจว่านิพพานเป็นตัวตนเนี่ยท่านก็ไม่ได้เอามาพิจารณาหรือว่าถ้าท่านไม่เคยเกี่ยวข้องกับเรื่องฌานมาก่อนเลยเนี่ยฮะแล้วท่านจะไปเอาเรื่องของฌานมาทำปริญญาหรือว่าไม่เคยรู้คนอื่นว่าเขาจะมีฌานอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วที่ตั้งคำถามตอนแรกว่าแล้วตอนหลังท่านรู้สิ่งเหล่านั้นไหม ก็ ที่ตั้งคำถามว่าแล้วตอนแรกเนี่ยนะก่อนบรรลุเนี่ยท่านยังไม่รู้แหละว่างั้นถามว่าแล้วหลังจากบรรลุแล้วอ่ะเป็นยังไง ก็อันนี้ก็หมายถึงว่าถ้าเกี่ยวข้องกับอารมณ์ใดจึงเอาอารมณ์นั้นมาทำปริญญา เพราะความที่ท่านเป็นพระโสดาบันนั้นอ่ะการทำปริญญากิจของท่านจึงไม่ใช่เป็นภาระอะไรเลยง่ายๆนะสมมติว่าคนที่เรียนอาการ32สาธยายอาการ32จนชำนาญหมดเลยนะชำนาญเลยพูดถึงใครปั๊บอาการ32แม่นยำเลยเนี่ยนะแล้วถ้าพูดถึงคนฝรั่งสักคนหนึ่งเนี่ยนะคนนั้นเขาจะคิดยังไงก็คิดโดยความเป็นอาการ32เพราะถ้าชำนาญในการพิจารณาขันธ์5นะสมมติจะคิดถึงอารมณ์อะไรสิ่งนั้นก็คือขันห้าเพราะฉะนั้นถ้าได้ทำปริญญาโดยความเป็นขันห้าจนบริบูรณ์จะไม่ใช่ยากหรือเอางี้ก็ได้ถ้าใครที่ทำปริญญาในมหาพูดโดยเฉพาะธาตุดินนะเป็นคนที่ใส่ใจโดยความเป็นธาตุดินมากถ้าจะไปอังกฤษจะไปทำไมไปสัมผัสธาตุดินถ้าพูดถึงเพื่อนที่เวียดนามอ่ะนะอะไรก็ธาตุดินมันจึงไม่มีความต่างโดยความเป็นธาตุดินนะถ้าเป็นคนรอบรู้เรื่องธาตุดินจริงๆจะพูดถึงดวงจันทร์ก็ธาตุดินโดยที่สุดแม้พรหมโลกก็ยังธาตุดินเลยรูปประพรมนะก็คือธาตุดินถ้าใส่ใจโดยความเป็นธาตุดินไว้อย่างบริบูรณ์ถ้าใส่ใจโดยความเป็นอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุก็ในยะเดียวกันเพราะฉะนั้นที่ไหนมั่งที่เราพูดถึงแล้วอะหรือคิดถึงโดยปราศจากธาตุ4คนนั้นน่ะคนนั้นจะต้องได้พวกฌานคิดถึงแต่นามมาทำล้วนๆน่ะจึงไม่มีธาตุดินอยู่เป็นเบื้องหลังฉะนั้นการทำปริญญาในการพิจารณานั้นมันจึงคือแปลแบบไทยๆนะถ้าแปลคำว่ากำหนดรู้เนี่ยมันเป็นคำที่เรียกว่ามันเหมือนกับแตะเบรกรถหรืออะไรสักหน่อยหนึ่งนะแค่ไปสัมผัสก็นี่แหละกำหนดรู้แล้วแต่บาลีท่านใช้คำว่าปริญญาเป็นผู้ที่รอบรู้หรือรู้รอบในเรื่องธาตุดินเนี่ยนะเป็นผู้ที่รู้รอบในธาตุดินปุถุชนทั้งหลายเป็นผู้ที่ไม่รู้รอบในธาตุดินไม่รู้ธาตุดินจริงๆผู้ที่เจริญวิปัสสนานะเขารู้ธาตุดินใช่ไหมเขารู้ลึกกว่าคนที่ไม่เจริญเพราะเขารู้ธาตุดินพร้อมทั้งปัจจัยถ้าพวกวิปัสสนาชั้นสูงขึ้นไปอีกเขาจะเห็นว่าธาตุดินนี่เป็นของที่ไม่เที่ยงแต่ถ้าวิปัสสนาชั้นสูงไปอีกนะเขาบอกว่ามันก็คืออสรพิษนะดีๆนี่แหละไม่มีอะไรหรอกธาตุดินนะใช่ไหมอาศีวิสาสูตรก็แสดงความธาตุดินโดยความเป็นอสรพิษถ้าเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยมนสิการธาตุดินแล้วต่อด้วยเข้าพระสมาบัติได้เนี่ยนะเพราะการรู้สิ่งนั้นมันจะกว้างขวางลึกซึ้งกันไปในขอบเขตข่ายสิ่งเดียวกันคือธาตุดินแล้วธาตุอื่นๆนะถ้ารอบรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยละเอียดแล้วก็ไม่ใช่ปัญหาเปรียบเทียบอุปมาเหมือนอย่างว่าคุณหมอผ่าสรีระเนี่ยจะต้องเอาคนไข้ทุกคนมาผ่าหมดไหมนะก็คนเดียวก็เพียงพอแล้วใช่ไหมถ้ารักษาคนอื่น ก็อาศัยพื้นฐานที่เคยผ่ามาแล้วนี่แหละ ไปใช้กับทุกๆแห่ง คราวนี้วาระย่อยทั้ง24วาระเนี่ยครับถ้าพิจารณาวาระใดวาระหนึ่งนี้สามารถถึงวาระอื่นๆด้วยไหมครับว่าต้องพิจารณาทั้ง24วาระ ถ้าเป็นนักตรึกนักพิจารณาจริงๆนะมันจะได้ทุกวาระเลยในสิ่งเดียวกันนะวาระเดียวในสิ่งเดียวกันยกตัวอย่างเช่นถ้าคนรอบรู้ปฐวีดีจริงนะเขาจะรู้อาโปเตโชวาโยมั้ยเพราะมันเหตุใกล้เท่ากับรู้แล้วใช่ไหมขอให้รู้ดินจริงๆจะรู้น้ำรู้ไฟรู้ลมด้วยถ้ารู้ดินน้ำลมไฟดีนะตั้งแต่นรกไปจนถึงสุทธาวาสพรหมก็คือธาตุสี่ใช่ไหมแต่ความธาตุสี่ที่แตกต่างกันตรงสมุฏฐานนะตั้งแต่นรกนะได้ไล่ตั้งแต่อเวจีเบื้องล่างอเวจีเบื้องสูงจนถึงเรียกว่าพรหมที่เป็นรูปประพรหมทั้งหมดก็คือธาตุสี่มันก็ ทีนี้ถ้าในบรรดาปฐวีเนี่ยมันยังแบ่งเป็นปฐวีกสิณอีกใช่มั้ยเค้าเรียกว่าอารัมมณปฐวีถ้าเพิกกสิณถ้าสมมุตินะคนที่เข้าฌานเจริญฌานโดยที่มีปฐวีธาตุเป็นอารมณ์หรือปฐวีกสิณเป็นอารมณ์เนี่ยแล้วเพิกจากกสิณจะเป็นอะไรเพิกกสิณเข้าอากาสานัญจายตนะแล้วถ้ามีวิญญาณถ้ามีอากาสานัญจายตนะเป็นอารมณ์เรียกว่าวิญญาณัญจายตนะไม่ใส่ใจในจิตเจตสิกเลยก็เป็นอากินจัญญายตนะกำหนดตัวอากินนั่นแหละเป็นอารมณ์เป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะทั้นถ้ารู้ปฐวีจริงๆก็จะต่อเกี่ยวกับเรื่องรูปประพรมอรูปประพรมรูปประชานอรูปประชานไม่สู้ยากนักใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่มีปฐวีธาตุโดยเป็นฌานกับไม่ได้ฌานก็แตกต่างกันนะในกลุ่มเนี่ยผู้ได้ฌานกับผู้ไม่ได้ฌานถ้ามีปฐวีแล้วได้ฌานเป็นอารมณ์เป็นยังไงถ้ามีปฐวีแล้วไม่ได้ฌานเป็นยังไงเขาก็จะแยกแยะได้แยกแยะได้พันท่าว่าทั้งหมดไปในนั้นก็คือขันห้าแต่บางพวกสำคัญว่าการบริโภคปฐวีธาตุนี่แหละเป็นนิพพานก็พวกบำเรอกามสุขทั้งหลายถือว่าการบริโภคกามคุณ5นี่แหละเป็นสุดยอดของความสุขอันนั้นเป็นนิพพานหรือพวกที่มีปฐวีเป็นอารมณ์แล้วเข้าฌานได้ก็สำคัญว่าปฐมฌานเป็นต้นเป็นนิพพานเพราะฉะนั้นถ้ารู้ปฐวีจริงๆดีจะเลยไปถึงแม้กระทั่งนิพพานในข้อสุดท้ายด้วยถ้ารู้เรื่องนิพพานจริงๆก็ไล่กลับมาหาปฐวีอีกนั่นแหละเพราะมันเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กันเกี่ยวเนื่องกันโดยตลอด พระคุณเจ้าครับบางทีมีในพระสูตรบางสูตรแสดงว่ามีพระภิกษุหลายท่านเนี่ยเจริญจนได้สิ้นอาสวะนี่แตกต่างกันบางคนก็เจริญขันธ์บางคนก็เจริญธาตุบางคนก็เจริญอายตนะแล้วก็มีภิกษุก็ไปถามกลุ่มพวกนี้ว่าทำไมถึงบรรลุพระนิพพานแล้วก็เกิดความสงสัยว่าทำไมเนี่ยทางเดินไม่เหมือนกันก็ไปถามพระพุทธเจ้าซึ่งท่านก็ทรงแสดงให้เห็นว่าเหมือนกับต้นทองกวาวเนี่ยซึ่งมีการออกใบมีการที่ออกดอกมีการที่ใบสลัดแต่จริงๆแล้วนี่ก็คือลักษณะของเป็นธรรมะเหมือนกันอันนี้ก็แสดงว่าการที่ภิกษุแต่ละท่านจะเจริญก็เหมือนกับเป็นวาระนี้คือแต่ละคนนี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกันอาจจะเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งแต่ว่าฟังอ่านแล้วนี่เหมือนกับว่าท่านไม่ได้กำหนดรู้ทั้งหมดกำหนดรู้เพียงบางสิ่งที่ท่านชำนาญเท่านั้นเองใช่ไหมครับ ในกิงสุกะสูตรเนี่ยนะที่พระภิกษุรูปหนึ่งไปถามพระองค์ก็ตอบถึงมหาภิกษุรูปหนึ่งเนี่ยนะซึ่งสงสัยเกี่ยวกับข้อปฏิบัติคือท่านอยากเป็นพระอรหันต์นะก็ไปถามว่าใครรู้วิธีการปฏิบัติจนเป็นพระอรหันต์ได้บ้างก็ไปถามรูปที่หนึ่งนะมีคนชี้บอกองค์โน้นสิพระอรหันต์รูปแรกก็บอกถึงอะไรความเกิดความดับอาสาทะอาทีนวานิสรณะของมหาพูดสี่ซึ่งพระภิกษุรูปนี้ก็ฟังนะก็รับฟังแล้วก็ไปขอถามรูปที่สองมีอีกไหมที่รูปที่รู้เรื่องนี้จริงเรื่องการบรรลุเป็นพระอรหันต์รูปนี้ก็บอกว่ามีนะแล้วไปถามรูปที่สองก็บอกว่าเนี่ยกำหนดอุปาทานขันธ์ห้านะรูปที่ถามเนี่ยก็สงสัยเอ๊ะมันอะไรกันองค์ที่1กับองค์ที่2ทําไมพูดไม่เหมือนกันก็ไปถามว่ามีใครอีกมั้ยที่รู้อ่ะมีความรู้แบบนี้มีไปถามอีกองค์นึงองค์ที่ก็บอกว่าผัสสายตนะ6เอ้ย3องค์นี้คุยไม่เหมือนกันนะก็เลยมีอีกมั้ยก็มีบอกก็ไปถามองค์ที่4องค์ที่4บอกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยนะมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนแต่มีความดับไปเป็นธรรมดาก็บอกว่ามีใครรู้อีกไหมก็เราบอกเอาไปถามพระพุทธเจ้าเถอะงั้นซึ่งถามว่าในสี่รูปเนี่ยนะทั้งทุกองค์เนี่ยเป็นพระอรหันต์เหมือนกันหมดถามว่าแตกต่างกันไหมถ้าเปรียบเทียบลักษณะนี้ก็ได้ว่ามีแสงสว่างอยู่อันหนึ่งนะสมมติว่าเขาถ้าเป็นหลอดไฟนี้เขาใช้อะไรวัดถ้าเป็นแสงสว่างของไฟนะถ้าใช้อะไรเป็นวัดตัววัดความสว่างนะกำลังเหมือนกับกี่แรงเทียนนะสมมติง่ายๆว่าแรงเทียนใช้คำว่าแรงเทียนเนี่ยนะไฟหรี่ที่สุดนี่กี่แรงเทียน อาสมุรีที่สุดก็ถือว่า1แรงเทียนกันแล้วกันนะ1แรงเทียนถ้าสว่างที่สุดเป็นสปอตไลท์หรือเป็นดวงอาทิตย์ก็อาจจะเป็นแสนเป็นล้านระดับแสนล้านเป็นต้นแรงเทียนเนี่ยนะถามว่าไฟทุกอันเนี่ยมีลักษณะส่องสว่างเหมือนกันทั้งหมดใช่ไหมใช่แต่คุณภาพของการส่องสว่างเท่ากันไหมไม่เท่ากันใน4ประการนะเรื่องมหาพูดขันธ์5ภาษายตนะ6กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลนั้นน่ะล้วนแต่ดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยคือสิ่งเดียวกันสิ่งเดียวกันอย่างในชั้นแรกเนี่ยพระอรหันต์ไม่ได้มีปัญญาเท่ากันทั้งหมดในอนุภาพการส่องเพราะฉะนั้นบางท่านชำนาญเฉพาะการพิจารณามหาพูดถ้าผู้ที่พิจารณามหาพูดดีเนี่ยนะก็เท่ากับอะไรอาการ42เรียบร้อยแล้วใช่ไหมทีนี้ในบรรดาอาการ42ปฐวี20อาโป12เตโช4วาโยถามว่าในเนี้ยชำนาญทั้ง42ทุกคนใช่ไหมไม่ใช่เพราะในมหาภูตรูปนะบางพวกชำนาญในปฐวีบางพวกอาโปบางพวกเตโชบางพวกวาโยแล้วปฐวีนี่มี20ก็แบ่งไปอีกบางคนชำนาญในผมบางคนชำนาญในเล็บในฟันในหนังเป็นต้นเนี่ยนะแต่ละคนจะไม่เหมือนกันอาโปธาตุก็จะไม่เท่ากันเป็นต้นเนี่ยนะท่านแต่ว่าถ้ารู้จริงนะเพราะหลักการที่จะทำให้รู้แล้วบรรลุเป็นธาตุหันคืออะไร5คำนะสมุทยังคะก็คือสมุทัย2อัตถังคมะคือความดับมันนะ3อัสสาทะ4อาทีนวะ5นิสรณะเพราะตัวสาระจริงๆมันอยู่ที่ตัวสาระจริงๆอยู่ตรงนี้อยู่ที่นิสรณะแต่ทีนี้ที่จะรู้สาระนิสรณะเนี่ยนะพื้นฐานของปัญญาที่ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยรู้เหตุเกิดของมหาพูดรู้ความดับของมหาพูดแต่ผู้ที่รู้จักมหาพูดถามว่ารู้จักนามขันธ์ไหมรู้จักไหมก็รู้จักเพราะฉะนั้นก็เท่ากับพูดขันห้าแล้วแต่ท่านไม่ชำนาญในเรื่องนามท่านชำนาญแต่เฉพาะในส่วนของรูปประขันเป็นหลักก็อย่างในปฏิสัมภิทาก็พวกอะไรพวกรูปสมุทัยรูปนิโรธรูปนิโรธาคามินีปฏิปทาพวกนี้ก็สามารถที่จะแทงตลอดนิโรสัจจะคือนิสรณะได้โดยที่ไม่ได้มีไปแตกฉานอย่างอื่นสัมมณีอายุ7ขวบเป็นพระอรหันต์ใช่ไหมใช่พระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ใช่ไหมใช่ต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่ความสามารถเหมือนไฟแบบแรงเทียนน้อยๆกับแรงเทียนเยอะๆเลยนะแต่ทางก็ส่องที่เดียวกันอ่ะแต่ว่ามันสว่างไม่เท่ากันแต่ถ้าเทียนน้อยๆนะไปส่องถ้าขยันส่องนะส่องไปเรื่อยๆจะเห็นหมดไหมเห็นหมดแต่ว่าอนุภาพเวลาส่องตรงนี้มันจะได้อยู่แค่นี้มันจะไปส่องกว้างแบบดวงอาทิตย์ไม่ได้แต่ถ้าส่องไปส่องไปส่องไปถ้าส่องนานๆมันก็จะเห็นได้รูปได้ร่างเหมือนกับดวงอาทิตย์ส่องเหมือนกันแต่ว่ามันใช้เวลามากใช้เวลานานเพราะฉะนั้นเรียกว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยถ้าท่านมนสิการอารมณ์ใดนะท่านจะไม่เข้าใจผิดในอารมณ์นั้นแต่ไม่ใช่รอบรู้อารมณ์นั้นโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นการรู้มหาพูดเนี่ยนะก็แตกต่างกันในฎีกาพระวินัยนี่แสดงว่าบางพวกนี่กำหนดเกี่ยวกับกำหนดนะเฉพาะภายในบางพวกก็ภายนอกรอบๆนิดหน่อยบางพวกนี่ขยายเป็นทวีปเลยนะในการพิจารณาบางพวกนี่ขยายไปเป็นจักรวาลอย่างพระพุทธเจ้าไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นไออนุภาพของการเจริญวิปัสสนาที่พิจารณาอย่างกว้างขวางเนี่ยนะโอภาสวิปัสสนูปกิเลสข้อโอภาสของพระองค์เนี่ยเกิดหมื่นโลกธาตุหมื่นโลกธาตุเห็นเป็นอันเดียวกันคืออนุภาพของการพิจารณาแต่ถ้าว่าไปตรงๆก็พิจารณาอะไรก็มหาพูดนั่นแหละนามขันธ์ทั้งหลายก็อาศัยมหาพูดนั่นแหละเป็นที่เกิดนั้นถ้ารู้มหาพูดดีเพราะเหตุไรหนอจึงบัญญัติว่าขันธ์เพราะอะไรจึงบัญญัติว่ารูปขันธ์เพราะมหาพูดเป็นเหตุให้บัญญัติโดยความเป็นรูปขันธ์เพราะภาษาเป็นเหตุให้บัญญัติเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์เพราะภาษาคืออะไรก็คือระหว่าง มหาพูดกับมหาพูดนั่นแหละมันกระทบกันใช่ไหมระหว่างธาตุกับธาตุมันกระทบกันเรียกว่าผัสสะเพราะผัสสะเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์เหตุไรหนอจึงบัญญัติว่าเป็นวิญญาณขันธ์ก็เพราะนามรูปเพราะถ้ารู้จักรูปมันจะเข้าใจในเรื่องขันธ์อื่นอีกแต่ว่าบางรูปเนี่ยท่านชำนาญในการพิจารณาขันธ์ 5ซึ่งก็คือสิ่งเดียวกันแต่ขอบเขตในการพิจารณากว้างขวางกว่ากันบางพวกก็มาพิจารณามหาพูดกับขันธ์ 5โดยภาษายตนะ6ภาษายตนะ6บางแห่งหมายถึงว่าบ่อเกิดของผัสสะที่เป็นวิบากนะบ่อเกิดของผัสสะที่เป็นวิบากจากอย่างเช่นจักขวายตนะเนี่ยนะเรียกว่าภาษายตนะคือตาเป็นบ่อเกิดของจักขุวิญญาณสัมปติชนะสันติรณะได้กี่ดวงวิบากได้กี่ดวง7ดวงนะจักขุวิญญาณ2สัมปติชนะ2สันติรณะ3ถือว่าเป็นบ่อเกิดของจิตชาติวิบาก7ดวงพันธะพิจารณาตาดีจริงก็จะต้องพิจารณานามทั้งหลายที่ไหลจ่อจากตาด้วยถ้าพิจารณาหูดีก็จะพิจารณานามทั้งหลายที่ไหลออกไปทางทวารหูด้วยพันธะพิจารณาอายตนะ6ดีก็จะกลับไปรู้ขันธ์5นะก็จะย่อลงมาก็คือมหาพูดส่วนพระภิกษุที่รู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลล้วนแต่มีความดับไปเป็นธรรมดาพวกนี้เป็นพวกมหาบุรุษเขาบอกว่าไม่มีอิริยาบถไหนที่ไม่สัปปายะสำหรับท่านไม่มีอารมณ์ไหนที่ไม่สัปปายะสำหรับท่านเจริญได้ทุกอารมณ์กลุ่มนี้เป็นผู้ที่มีปัญญามากที่สุดพันขอบเขตของพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยนะในการทำปริญญาเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยทำไม่เท่ากันแล้วตรัสรู้แต่ถ้าตรัสรู้ไปแล้วหลังจากนั้นก็จะไม่มีอะไรเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยแต่ก็ที่สำคัญที่สุดนะการรู้เหตุเกิดรู้ความดับรู้อาสาธาอาทีนวะนิสรณะถ้าคนที่ทำปริญญาในปฐวีธาตุเนี่ยนะปฐวีธาตุเกิดโดยอาการเท่าไหร่เกิดโดยอาการ5ใช่มั้ยปฐวีธาตุเกิดโดยอาการ5คืออวิชชาตัณหากรรมอาหารแล้วก็นิพพติลักษณะคือลักษณะที่เกิดก่อตัวกันขึ้นของปฐวีธาตุถ้าปฐวีธาตุจะดับโดยอาการ5ก็คืออวิชชาดับตัณหาอะไรกรรมอาหารวิปริณามะนั่นแหละแล้วอาสาธาของปฐวีล่ะอาสาธาก็คือสุขโสมนัสนะเพราะอาสาธามันแรงเนี่ยคนเนี่ยขวนขวายหาปฐวีธาตุกันมากก็ถ้ากำหนดนะย่อๆนะสตังทั้งหลายเนี่ยคืออะไร พระคุณเจ้าครับเมื่อกี้ถ้าพูดถึงเกี่ยวกับเหมือนกับอุทยพยาญาณเนี่ยในการพิจารณาวิชาตัณหาอุปทานกรรมอาหารแล้วก็นิพพติลักษณะอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าหากว่าเรามาพิจารณาในแง่ปฏิบัติในขณะที่เราพิจารณาอารมณ์เนี่ยเราสามารถพิจารณาวิชาที่อาจจะทำให้เกิดขึ้นได้ใช่ไหมครับเช่นสมมติว่าถ้าหากว่ามีอารมณ์ที่อาจจะเป็นอกุศลจิตเกิดขึ้นเนี่ยแล้วเราสามารถยับยั้งอารมณ์นั้นได้ก็ทำให้ไม่เกิดจิตตชรูปเนี่ยซึ่งอาจจะทำให้เกิดเพราะว่าถ้ามันมีเช่นมีโทสะมูลจิตเกิดขึ้นเนี่ยก็จะต้องมีจิตตชรูปซึ่งจะเกิดขึ้นอาจจะเป็นวจีวิญญาตหรือกายวิญญาตเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นนี่ก็คือหมายว่าถ้าหากว่าเรามนสิการทำมาแล้วก็สามารถเปลี่ยนจากอกุศลวิตกเป็นกุศลวิตกก็สามารถทำให้อวิชชานี่ไม่เกิดเมื่ออวิชชาไม่เกิดเนี่ยสิ่งที่จะทำให้เกิดรูปตามมานี่ก็ไม่เกิดอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่พิจารณาได้อย่างคร่าวๆได้ไหมครับเหมือนกับจะเป็นอุทยพยาญาณแต่เวลาจะพิจารณาจริงๆแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะยากเหมือนกันในการที่เห็นการเกิดดับของปัจจัย ก็เท่าที่คุณหมอพูดเมื่อกี้เนี่ยพูด2เรื่องในเรื่องเดียวคืออย่างนี้นะตัวยานที่มันจะดูใกล้กันเลยเนี่ยคือ2ยานเนี่ยนะคือปัจจยปริกหายานกับอุทยัพเนี่ยนะอุทยัพพยาญาณเนี่ยมันจะดูใกล้กันมากถ้าอย่างปัจจยปริกหายานเนี่ยนะก็ถ้าทำปริญญาเรื่องจิตนะก็แบ่งเป็นกุศลจิตอกุศลจิตอะไรอีก วิบากจิตและกิริยาจิต